맘에 안아오해 아따기 신경 에르팟모 At hindi niya alam na nandito ko sa kwarto mo. Dito promise ako concern Di ka nagre-reply, di mo pa ako ma-confirm Ayaw mo ba sakin porque wala kong skirt O ayaw mo sakin kasi ikaw mas older Di ko pa mabigay mga luho mo't order Malas lang tamo nga tong hawak ko ngayon for purse Ako batang kali lang kayo ay foreigners Sinalo kita ng red horse, sagot mo okay Kung alam mo lang, nung tinalikuran mo ko Muntik na ako mabuwang Umabot sa aking bulsa mo sa likod Kahit dalawang maliit na hakbang pagitan natin At naramdaman ko Sana din naramdaman mo Kahit na anong pagsubok Handa ko sa katawan mo Este pangatawan na to baby Di ako takot Mahal kita at di lang basta maharot Ayaw na kitang pakawalan Lahat ng mga hinahanap ko sa'yo natagpuan Baby sana di mo ako maisan Tabi lang Oo kung alam mo lang baby Ayaw na kitang pakawalan Lahat ng mga hinahanap ko sa'yo natagpuan Baby sana di mo ako maisan Tabi lang Oo kung alam mo lang Alam mo ba girl Hindi ko maintindihan ang nararamdaman Pagkayong nasa singit mo, dala ko palaman Nawawala yung angas sa tasta mong palaban Tanggal ang kulit, amat humangat na naman Talbog na ako, kako, sagot mo talaga lang Huwag kang babalik ng may pulsang walang laman ha? Huwag kang babalik ng amoy galing gimikan Tanggap kita, di ko lang maiwasang masaktan Pag tumutula sa isip ko na may iba ka dyan Kahit di mo na ako saluhin, pero huwag naman Ganyan parang inaaning mo lang ako Konti hiya naman dyan ha? At kung saman to umabot Sana dun ay di naasimangot Mga labi natin na nagpapangabot Sa gabi na mag-isa ka't nakabalot sa dilim Mahal kita at hindi na to palihim Ayaw na kitang pakawalan Lahat ng mga hinahanap ko sa'yo natagpuan Baby sana di mo ako maisan Tabi lang Oo kung alam mo lang baby Ayaw na kitang pakawalan Sana di mo ako maisan Tabi lang Oo, kung alam mo lang Sabi ko sa'yo eh, Abby, pag di mo to pinanindigan, hahantingin kita sa Tomas Morato. Siyan para tayo queen At least di nagsisinungaling Tumating nung lately. Ganun talaga. Nalasing ka rin naman, wag kahit just serata mo. Kabisado kita, yeah. Uluhan ang kapaa, yeah. Pero kalimutan mo na lahat. Tumingin ka sa aking mga mata. Nung uli nakita mo, di ba green? Pagkasama mo siya ay masungit. Pagkarating sa akin medyo malamping. Pag sa akin medyo malundi. Nawawala yung abdi. Nanadarama paggabi. Pag ang mga labi nagkadambian na di na makaalis. Sa pwesto at ang oras sa'yo minto. Talagang ko mas hindi ulat sa mga panindi ko. Lakas ng topak, taas ng toma. Bakas ang kalmo sa likod. Dalawang buksa, panayang bukas sa isa't isa. Baby, di magiging sa'yo. Para sa street, para sa street. No, yeah, baby. Umakiyap po ka sa'kin para sa'kin. O pagkakadami, dapat ako sa'yo meet. Kung meron ka rin iba dyan, ayos yan para tayo queen. At least di nagsisinungaling. Dumating ako, iba na hinahanap. Dati ay guwaping style mo, ngayon gusto na ng abad, yeah. Baby, ba't ako iba na lang? Pagdaruwa mong nalalay at mapabilang. Iwasan mo ako ngayon kung ayaw mong mapabilang. Sa mga babaeng na biktima dahil sa micro lang, yeah. O napapatulala kapag nakikita kita. O hindi mo lang sinong mauna. Iba ang aking sarili o ang iba. Wala akong tanong sagot. Kung saan ang patunto, eh di ako takot. Kung paano natin inalang ang tanging kamot. Baka hindi ko mabigay, baby. Maintindihan mo sanang di pa ako handa. Ako rin naman, huwag mo naman ako konting ng banta. Gusto kita maging akin. Tulala kapag nakikita kita. O hindi mo lang sinong mauna. Iba ang aking sarili o ang iba. Wala akong tanong pero meron kang sagot. Kung saan man patunto eh di ako takot. Kung paano natin inalang ang tanging gamot. Baka hindi ko mabigay, baby. Pag may kasabay na talay. Oyo ko sa ganito na masanay. Shawty looks straight in my eyes. I don't see nothing wrong. Kung papansin man ako, sana huwag mo masamain. Pagkat di ko alam paano dadalhin yung ganto. Alam kong di ako yung tipo, pero sana pakisalo. Yoko na sasaga, sa'yo lang ako makikiyapo. Oh, pag-ibig na to, alam kong delikado sa'yo. Odiado ang siyansa pero huwag kang tatakbo. O tinalagpas sa sampo. Pakiramdam pagkansyang ka. Pag ikaw na tong tatalpok, pati ako nawawala. Balis at hirap kumalma. Mga lihim ko patungo sa'yo sana mabakawalan, ah. Kung alam mo lang na lang ang lagi kong nasasambit. Kulang ang oras para sa'kin kung pwede lang pamalit. Mga nakaraan ko para sa tulad mo. Malataram ako sa'yo tulad, oh. Kung alam mo lang na lang ang lagi kong nasasambit. Kulang ang oras para sa akin kung pwede lang pamalit. Mga nakaraan ko para sa tulad mo. Malataram ako sa'yo tulad, oh. Sumasagi ka palagi sa utak, tahan-tahan pagkatok. Kung walanti ako sa isip mo, yaan mo ko magbago. Baby, I could do better. Table ka sa aking swerte. Yung ngiti mo na nahagip sa lente. Napasabi na lang ako ng swerte kapag napasakin ka, baby. Itahin mo ko sa murado ng tree. Madaling araw ng Martes para di halata ang alis, yeah. Di na sinulat mga letra na nanggaling sa dibdib. O di makunat kapag andiyan kahit ang galang tindig. O mga sikreto na alimlim. Gusto ko na ngayon o tsaka na yung sinseng. Kung inaano lang sa'kin ang puso mo, di magdadalawang isip na bilhin. Kung alam mo lang na lang ang lagi kong nasasambit. Kulang ang oras para sa'kin kung pwede lang pamalit. Mga nakaraan ko para sa tulad mo. Malataram ako sa'yo tulad, oh. Kung alam mo lang na lang ang lagi kong nasasambit. Kulang ang oras para sa'kin kung pwede lang pamalit. Mga nakaraan ko para sa tulad mo. Malataram ako sa'yo tulad, oh. Hate this part, paper hearts. And I'll hold a piece of yours. Don't think I would just forget about it. Kung mali makasama ka, ako na makasalan. Walang iibig nang ako kasaking dito bang kasalan. Paboritong kaululan lang kahit na magdamagan. Kakampi o kalaban. Kung ano gusto mo itawag sa'kin. Di na pare ako darating patin. Isama na ako sa mga lalaki mo ako patin. Ang hahanapin-napin baka nakukulang sa lambing. Baka naubos pansarin. Hindi to pang matagalan. Sabihin mo ang pangalan ko pag kailangan mo ng kahalubilo magwalwal. O kaasarang kalandi ang kalambingan ang galaw. Pinakapaborito kitang kasalan. Walang aawa to ang awa kung ito. Medyo makalat mapuso. Medyo kailangan kita. Hindi na ako magpapaluso. Kung sa mga tao bumuko. Ikaw lang ang gusto mapanood. Kuming spaghetti baba. Tumampin ang halik. Nabubuo mo ang pantasya ko. Kaya bumabalik. Wala nang koro. Diretsuhan ako santo darating. Munting bosam ako sa'yo lang lalatik. Baby, won't you say my name, say my name. Kung di ka sigurado, ako ang kasangka mo. Say my, say my, say my name and don't be afraid. Don't be afraid to tell me that it's over. Di kita pipilitin kung ayaw man o gusto mo. Dumahan ka na bobo. O sa likod ng auto. Nagpakawala mo to. Nagpapasto ay nanakapkapa na kamay ko. Nasa loob na maong mong pantalon. Huwag ka matakot sumukal o tumalon. Kung mali makasama ka, meron naman akong tama. Mahap kasama, oh, oh, ang kasama, oh, ang kasama, yeah. We run the city, city. Downtown kinalagad ang QC, kami may ari neto. 1103 hip, I be stupid, indig mo ako nag-invento. Ako may class kahit galit keto, chick said bye, ako ang premium. Siya pumoste, sa labas sumaset ang ina, ako yung sumwedo. Yeah. Way outside, malamig sa labas. Nasa pipe, malakit, malakas. Walang stripe, di pwede umangkas. T-shirt, white, puwagan ang swag. Totoo lang ako, di ako balagbag. Todo nakalaban, di pa ako malaglag. Di lama lama lama ng aming trap. Di niya daw kilala si Hebabi, bakit sabi na lang sa bitch na yan ako ang God. Yeah, downtown, boom. Bakit namin kumata namin toes. Talaga lang tama namin mala Bruce Lee. Sa dalang tubing pinaghihimay, sa lapid di pinaghihintay. Tentos downtown di mapilay. Di mo maago pag ako nag-iingay. Di nyo maago pag kami nag-iingay. Yung sabi ko downtown kinalagad ang QC. Kami may-ari neto 1103 Hip Abbey. Shot mo ginawa akong preso. Sa so, kilid kong usapang presyo. Di ka ubra masyado akong pesko. Halata naman na panis kahit ano. Tinanong siya masakit sinagot niya din o. Pagkasayin lay niya na simento. Awin yung dalawa sa'yin kinikwento. Gabi-gabi sa kama ko bumabalintong. Talaga naman naglalapas siya ng talento. Yeah. Cash rules everything around me. Sarap kesa yumaman ang may boss. Pag ako gumana parang lima kahit ang ginit mo lang to. Nilagyan ng pinis pati sauce. Ako pa ang muhi magdala ka ng cross. Pinagsasampal ko sa mukha nila gano'ng kalupit. Ngayon palad ko ang time paltos. Buti na lang ako lang yung ganto. Dala buko dala ko yan sa kanila sampo. Pag sila tumayo parang estudyante. Pag ako humarap dama mo na totoo. Kasi nga nato ang kinaladkad ang QC. Kami may ari neto 1103 Hip Abbey. Shota mo ginawa akong preso. Susigilid kong usapang presyo. Di ka ubra masyado akong pesko. Halata naman na panis kahit ano. Tinanong siya masakit sinagot niya din o. Pagkasayin lay niya na simento. Awin yung dalawa sa'yin kinikwento. Gabi-gabi sa kama ko bumabalento. Talaga naman naglalabas siya ng talento. Yeah. Panalangin sana naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugat. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. Mga panalangin sana naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugat. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. At ako'y sugalero, tingnan mo terno tayo pag magkat. Nag-isang ate, nasa dila na lusaw. Tanggal ang uhaw, nakatawi. Tanggal ang damit, masakit, mandi na lang muna. Sa susunod na lang pagpupuntos na lang, pagkaupos na lang. Pasariling gamit mo, baby. Dadaling ka sa langit, sa kalipangit. Timpla mo, baby. Kila may yero sa gitna natin. Neto'y pag nakaharap sa'kin. Kahit nabili, di nabili. Nung usapang bumabalik para sa kung paano ba ako amin. Ako walang kasalanan, bakit di ka sa'kin? Tumuloy, oh. Lumubog na sa kumunoy mo. Kila pala isipan sa ating dalawa. Kung paano pa ba natin na itutuloy to. Oh, ang mga tinatago ko sa'yo ngayong kalat. Di alam kung nga abate ba ako atras. Mga panalangin sana naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugat. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. Mga panalangin sana naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugat. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. Kung alam mo lang kung gano'ng kasarap sa pakiramdam. Na ikaw ay pagmasdan na umikinang at natitignan. Sa tuwing nabibitin palagi ang ama sabay nating titigman. Ay mabasa sa iyong bibigo baby di mo ko malilinlang. Kaya huwag mong ibibintang dahil di ako umali. Kung sakaling man na mawala pa sa akin ay di yun madali. Ngayon pusong malamig ang pangalan mo lang ang binabanggit. Pero babalik alam ko na nasasabit. Baby ako makita, di maiwasan kahit na malina. May dala siya na ililing na ako lang ang pwede na makatikema. Tayo lang ang nakakaalam, tayo lang at wala ng iba. Panalangin sana masagot na sa akin ay hindi ka na mawala. Mga panalangin sana naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugat. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. Mga mga pananang isa na naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong